eens even in de straat. Zuig ze daar eens gaan. Meidjes, het lieke wel blumkes. Ken je met zilveren stemkes. Meidje met tien lupjes rood en zo fijn geschminkt. Luister naar het liedje dat die jongske zingt. Doe best mee met je. Och kindje, ik houd van dich. Doe mode fluitje. Mijn allerliefste weg. Mijn roze knupke. Ik neem dich harte dijf. Doe best mee pupke. Kom, ik houd dich geslijf. Is nog vuil te bleu, durf het nog niet aan. Kumperen meidje ne stijgen, je mich dan wordt er verlegen. Maar hij heeft op zekere dag toch zijn kans gewoog. En door sprook dat meidje, haste maar eerder gevroeg. Best doe nu mee met je. Och kind, ik houd van dich. Doe mode fluitje. Mijn allerliefste weg. Mijn roze knupke. Ik neem dich harte dijf. Doe best mee pupke. Kom, ik houd dich eens lijf. En is dan de broeleft door, jong dan is het vies. Wordt zich het druppje gedronken, samen wordt nog eens geklonken. Want ze zijn nu man en vrouw, och wat zijn ze blie. Zet er doe mee vruike, kindje nu kom eens zie. Want doe best mee met je. Och kind, ik houd van dich. Doe mode fluitje. Mijn allerliefste weg. Mijn roze knupke. Ik neem dich harte dijf. Doe best mee pupke. Kom, ik houd dich eens lijf.